C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Olmaz olsun tek dikilmiş ağacım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın taçım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Efendim herkese günaydın. Radyo Havan'dasınız. C vitamini başladı bu sabahta. Göksel'le açılışımızı yaptık. Olmaz olsun dedi Göksel. Evet, yine bir saat boyunca güzel şarkılar ve türkülerden oluşan bir listem var. Önce hava durumu diyoruz, ardından da gündeme göz gezdireceğiz ama arada da müzikler, elbette sevdiğiniz şarkılar ve türkülerden oluşan listemi de yayınlayacağım. Efendim, meteoroloji yine uyarmış. Kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı var memlekette. Öncelikle çığ tehlikesi neredeymiş? Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaymış. Buzlanma ve don olayı uyarısı ise sabah ve gece saatleri olmak üzere iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden diyor. Kuvvetli yağış uyarısı ise yağışların Rize, Hopa ve Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyormuş sevgili dinleyenler, yani Karadeniz'de. Peki Marmara bölgesinde durum nedir diye soracak olursanız hemen söyleyelim. Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hoş, biz bugün güzel bir İstanbul sabahına uyandık. Güneş pırıl pırıl bizlere gülümsemekte. Ki hala da öyle, bulutlar yavaş yavaş dağıldı. Hani mavi gökyüzü derler ya, mavi gökyüzünü gördük bugün. Oldukça da bize enerji verdi, hoşumuza gitti. İnşallah böyle de devam eder akşama kadar. İstanbul'da hava durumu 10 dereceyi gösteriyor. Hani çok soğuk da değil ama çok da ılık bir hava da yok. Hafif ısıran bir hava. Güneş olsun da soğuk da olsun önemli değil, değil mi? En azından ben böyle düşünüyorum. Candan Erçetin seslendiriyor, canı sağ olsun diyor. Efendim ardından siyaset gündemine şöyle bir döneceğiz. Çok parlak haberler yok, iç açıcı haberler yok ama aktaracağız tabii. Radyo Havan. Artık dedirtecek bir haberle başlayalım sevgili dinleyenler. Edip Cansever'in Masada Masalmış Ha şiirini herhalde hepiniz bilirsiniz. Bugün üstelik kırık zamanlar günü böyle bir haberle karşılaşmak benim için inanılmaz üzüntü verici oldu. Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü, yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3, 9 ederdi. Adam koydu masaya 9'u. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu, tokluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha, bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı durdu, adam ha babam koyuyordu. Edip Cansever'in bu nefis şiirini herhalde bilmeyeniz yoktur diye düşünüyorum ama anımsatmakta fayda var diye bir kez daha sizlerle paylaşmış oldum. Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha şiiri 12. sınıflarda okutulan ders kitabında sansürlendi sevgili dinleyenler. Hani bu şiirin neresini sansürlersiniz, şiir sansürlenir mi tartışmalarına hiç girmiyorum. Olay aynen şöyle. Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha isimli şiiri lise 4. sınıflarında okutulan ders kitabında sansürlendiği ortaya çıktı. Lise son sınıflarda okutulan ders kitabında Edip Cansever'in şiiri şöyle sansürlendi. Daha önce de Yunus Emre, Kaygısız Aptal gibi halk ozanlarının şiirlerinde uygulanan sansür bu sefer Cansever'in Masada Masaymış Ha şiirinde belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabı olarak okuttuğu Ekoyay yayın evi basımında Edip Cansever'in şiirindeki bir bira içmek istiyordu kaç gündür masaya biranın dökülüşünü koydu dizeleri sansürlenerek yerine konuldu. Evet, yani o kısım 3 nokta olarak belirtilmiş. O 2 dize şiirden çıkartılmış. Halk ozanı Yunus Emre'nin yüzlerce yıllık şiiri Talim Terbiye Engeline Takılmış'ta anımsatırız. 10. sınıf edebiyat kitabında yer alan Cennet Cennet Dedikleri şiirindeki 2 satır yayın evi tarafından sansürlenmiş. Üstelik Talim Terbiye Kurulu şiirden beklenen kazanımlar sağlanmıştır açıklaması yapmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan eski Milli Eğitim Bakanı da Yunus Emre'yi sansürlemek bizim haddimize mi böyle bir şey düşünüyor olmak bile bence çok doğru bir yaklaşım değil demişti. Yunus Emre'ye sansür tartışmaları henüz soğumamışken 10. sınıf Türk Edebiyatı ders kitabında Kaygısız Aptal'ın Nefes şiirindeki Alevilik kültürüne ait kavramların da yer aldığı dizelerin sansürlendiği ortaya çıkmıştı. Evet, şeker portakalıyla fareler ve insanlar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesini anımsarsınız. İşte orada yer alan Şeker Portakalı kitabını derste ödev olarak okutan bir öğretmene kitabın müstehcen olduğu gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Öte yandan Fareler ve İnsanlar kitabı da İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından sakıncalı bulunmuştu. Elazığ İl Halk Kütüphanesi Kültür Bakanlığı'nın tüm kütüphanelere dağıttığı Mimesis adlı tiyatro dergisinin 19. sayısı 2500 yıl öncesine ait müstehcen resimler nedeniyle raflardan kaldırıp iade edilmişti. İstanbul Bahçeli Evler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi'nde bir tarih öğretmeninin öğrencilerine okumaları için önerdiği Emin Mailov'un Semerkant adlı kitabı da şikayet edilmişti. Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla Yılmaz Erdoğan'ın Kadınlık Bizde Kalsın adlı oyununu öğrencilerine oynatan Manyas Lisesi Müdürü Ali Kürşat Özgüler, öğrencilerin ahlakını bozduğu gerekçesiyle tayin edilmişti ya da Türkçesi sürülmüştü, sürgün yemişti. Şimdi de sevgili dinleyenler Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha isimli 40 yıllık şiiri 12. sınıflarda işte ders kitabında bu 2 dize çıkartılmak suretiyle sansürlenmiş. Biz de inadına o zaman Turgut Uyar'dan Dengeyi yayınlayalım Sezen Aksu'nun yorumuyla. Ne dersiniz? Sizin olunuz ol inandım. Sizin uğrunuz ol inandım. Tanrınız büyük amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Dumanı da acaba, dumanı da acaba, dumanı da acaba. Bütün ağaçlarla uyuşmuşum, kalabalık ha olmuş ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum. şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş, sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Ama sizi adınızı benim dengemi bozmayınız. Ama sizi adınızı benim dengemi bozmayınız. Sokaklar şöyle, ağaçlar böyleymiş, sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Aşkımla değişebilir gerçeklerimde, pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum, hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz, benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınıza inandım, morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre, ben tam dünyaya göre. Ama sizin adınız ne? Benim rengimi bozmayınız. Sokaklar şöyleymiş, ağaçlar al inandım, sizin morunuz mor inandım, ama sizin adınız ne, benim dengemi bozmayınız dedi. Turgut Uyar'ın bu güzel nefis şiirini ise Sezen Aksu yorumladı sevgili dinleyenler, Denge isimli bu şarkıda. Pekala, böyle güne şiirle şarkılarla başlamış olduk ama dediğim gibi gündeme de şöyle bir göz gezdireceğiz derken çok da parlak haberler yok diyordum. Biraz da iç burkan, hüzünlendiren bir haberle başlamış olduk edebiyat alanından. Efendim, öğretmenlere müjde günü diyor bugün haber siteleri. AK Parti'de bugün öğretmen ve öğretmen adaylarını ilgilendiren ve 4. yargı paketini kapsayan iki önemli toplantı yapılacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bugüne ilişkin iki önemli duyuruda bulundu. Arınç, ilk olarak öğretmen ve öğretmen adaylarının gözünün AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında olmasını sağlayacak bir açıklamada bulundu. Öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız için müjdeli bazı hususlarımız var dedi ve şöyle devam etti. Başbakan Erdoğan grup toplantısında bu konularda ayrıntılı bilgiler verecek dedi. Arınç ayrıca İmralı süreciyle ilgili de birlikte tartışılan KCK tutuklamalarına da tahliye yolunu açması beklenen bu 4. yargı paketi için bugün bir toplantı yapılacağını duyurdu. Bu hafta içinde İmralı Adası'na görüşme için ikinci bir heyetin gitmesi söz konusu. Bu konu görüşüldü mü sorusuna Arınç şu yanıtı verdi. Bu konuşulmadı. Dolayısıyla Adalet Bakanımız kendisine yapılan müracaatı ne zaman değerlendirirse sanıyorum ziyaret o tarihte olacak. Ama bugünkü yoğun gündem içerisinde de aslında hiçbir Bakanlar Kurulu toplantısında da bu konuyu hedef olarak bir görüşme yapmış değiliz. Ama bugünkü toplantıdan bahsederek şöyle dedi: biz başbakanımızın başkanlığında resmi konutta bir çalışma toplantısı yapacağız. Dördüncü yargı paketiyle ilgili olduğunu söyleyebilirim dedi. Evet, Bülent Arınç'tan gelen bu iki duyuru dün gerçekleşti. Bugüne dair iki ayrı toplantı olacağını ve özellikle de öğretmen ve öğretmen adaylarını ilgilendiren dördüncü yargı paketini kapsayan bu iki önemli toplantının bugün gerçekleşeceğini duyurdu Bülent Arınç. Pekala, müzikle devam edelim. Bülent Ortaçgil seslendirsin, bu iş çok zor Yonca desin. Radyo Hava. Bu iş zor, çok zor Yonca, çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu iş zor, çok zor Yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor Yonca, çünkü insanlar günler boyunca soru sormadan durur. Bu iş çok zor Yonca, çünkü insanlar günler boyunca soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor Yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir fark edilmez olur İnsanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor Yonca, çünkü bizler duymayınca birinin eli herkesin cebinde insanlar umursamayınca. Bu iş çok zor Yonca, çünkü insanlar aylar boyunca soru sormadan durur. Bu iş çok zor Yonca, çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan zor Yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş çok zor Yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan Ne güzel bir şarkı değil mi? Bülent Ortaçgil'in Bu İş Çok Zor Yoncası. Herhalde senelerce de dinlemeye ve aynı keyif almaya devam edeceğiz. Efendim, yeni anayasada memur krizi başlıklı haberle devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun dünkü toplantısında yeni anayasanın idare bölümü ele alındı. Kamu hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceği ele alınırken AK Parti çalışanlar, CHP ve MHP memurlar ve kamu görevlileri ve BDP ise kamu personeli kavramı önerisinde bulundu. AK Parti'nin önerilerinde yeni anayasada memur kavramına yer vermemesine muhalefet sert eleştiri yöneltti. Toplantıda memur kavramının anayasada yer alması konusunda uzun tartışmalar yaşanmasına rağmen bir sonuca varılamadı. Komisyon bunun üzerine madde metninin neredeyse tamamını parti önerileri altına kırmızı renkte yazarak kaleme aldı. Madde metninde AK Parti hizmeti kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler çalışanlar eliyle yürütülür. Kamu hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla karşılanacağı haller kanunla düzenlenir önerisini kayda geçirdi. CHP ve MHP maddenin devletin kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür şeklinde yazılmasını istedi. BDP ise maddenin kamu idarelerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler kamu personeli eliyle görülür şeklinde olmasını istedi. CHP ve BDP ayrıca görevlerini yerine getirirken kişiler arasında inanç ve düşüncelerinden ötürü herhangi bir ayrım yapamazlar ifadesinin ayrı bir fıkrada yer almasını da istemişler. Evet, yeni anayasada memur krizi yaşandı. Bakalım, bugün grup toplantıları var biliyorsunuz. Oraya da herhalde yine laf düşer, söz düşer diyelim. Oradan süreci de takip edebiliriz. Öte yandan ekonomi alanından bir haber var. Suudi Arabistan'a kadar petrol kuyumuz var ama denmiş 3 nokta. Bakan Yıldız Türkiye'nin petrol üretimiyle ilgili bir açıklamada bulundu. TRT Haber'de yayınlanan Neler Oluyor programına konuk olmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye'deki petrol üretimiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, bizim kuyu sayımız Suudi Arabistan kadar ancak o 10 milyon varil çıkartıyor. Biz 50 bin varil çıkarabiliyoruz. Verim az dedi. Abdülhamit'in 100 yıl önce yaptırdığı petrol haritası çalışmasına dikkat çeken Yıldız, bu harita gerçek olabilir. Bu haritayla bugünkü bilimsel çalışmalar örtüşüyor. İlginç olan bu, diye konuştu. Bakan Yıldız, TRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Ahmet Böke'nin sorularını yanıtlamış. Yıldız'a ilk olarak gündemin sıcak konusu cilve göz, sınır kapısındaki patlama sorulmuş sevgili dinleyenler. Yıldız, tabii bir ülkenin istikrarının önündeki en büyük engel terör. Suriye'den zaman zaman riskler gelebileceğini söylemiştik. Öncelikle orada ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz. Şu ana kadar somut bir durum yok. İçişleri Bakanımız tarafından inceleniyor. Eksik bilgilerle aydınlatmaya çalışırken muğlak alanlar oluşabiliyor. İçişleri Bakanımızın açıklamalarını bekliyoruz, denmiş. Peki enerji oyunları mı oynanıyor diye sorulduğunda ise Yıldız, enerji gerginliğin kaynağı olarak algılanıyor. Odun ve kömürle başlayan, petrol ve doğalgazla süren bu enerji devinimi hidrojenle devam edeceğine benziyor. Konumumuz olarak çok stratejik bir bölgeyiz. Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji üzerinde yapıldığı bir gerçek. Afrika ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde yaşananlar enerjiden bağımsız değildir, demiş. Söyleşinin tamamı nette var bu arada. Milliyet'in sitesinde arzu edenler okuyabilirler ama önemli ayrıntılarını sizlerle paylaşmış olduk. Suudi Arabistan kadar petrol kuyumuz var ama amasını işte ayrıntılı olarak açıklamış Bakan Yıldız sevgili dinleyenler. Bizden aktarması diyoruz. Ve sırada bir 45'lik var. Ne dersiniz? Şöyle bir plak dinleyelim mi? Evet, Deniz ve Mehtap diyor. Dario Moreno'dan dinliyoruz. Deniz ve Mehtap sordular seni, neredesin? Nasıl derim terk etti, bırakıp beni gitti. Anladılar ki aşkımız bitti. Alay ettiler böyle hep. Sen oldun bunlara bak sebep. Mehtap dedi gördüm ah onu. Deniz güldü halime, bir avuç su verdi elime. Biterse gözyaşım al dedi, doldur tekrar yerine. Rüzgar ve martı sordular seni, neredesin? Nasıl derim terk etti, bırakıp beni gitti. Anladım. aradılar ki aşkımız bitti. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Hepimizin bildiği bir şarkıdır. Dario Moreno'nun yorumuyla dinledik. Bir 45'lik. 45'lik bir tane daha seçtim. Onu da dinleteceğim ama haberle bağlantılı. Efendim, Türk Hava Yolları'nda içki sınırlaması getirildi. Şimdi de biliyorsunuz bir haftadır Türk Hava Yolları'nın kıyafeti Dilek Hanif'in seçmiş olduğu, işte hostesler ya da pilotlar için, yani personel için seçmiş olduğu kıyafetler sanal medyada epeyce tartışıldı. Özellikle de tepki topladı, eleştirildi. Türk Hava Yolları bunun üzerine dün açıklama yaptı, biliyorsunuz. İşte kıyafetlere yönelik açıklaması ise şöyleydi: bu işte çizimlerden bir tanesi, başka tasarımlar da var, değerlendirmeler devam ediyor minvalinde bir açıklamaydı. Şimdi de Türk Hava Yolları'nda içki sınırlaması getirilmiş. Türk Hava Yolları 6 nokta haricinde iç hatlarda sefer yapan tüm uçaklardaki alkol servislerini kaldırmış. Uygulamanın nedeni olarak yüklemenin maliyeti talebin az olması gösterilmiş sevgili dinleyenler. Türk Hava Yolları talebin düşük, maliyetin fazla olması sebebiyle 6 nokta haricinde iç hatlarda sefer yapan tüm uçaklarda alkol servisini kaldırdı. Türk Hava Yolları basın müşavirliğinden alınan bilgiye göre business class'daki içki servisinin kaldırılmasının sebebi, lojistik olarak içkilerin uçaklara yüklenme işleminin çok maliyetli olmasına karşılık müşterilerin alkol talebinin az olması. Açıklama böyle yapılmış. Türk Hava Yolları tasarruf tedbirleri kapsamında iç hatlarda sefer yapan uçaklardaki yiyecek ve içecek menülerinde değişiklik yapmış. Hasılı kelam, herhalde bir haftada Türk Hava Yolları bu haberle tartışılacak ya da gündemde kalacak diyelim. Türk Hava Yollarındaki içki sınırlaması. Ama tabii programın başından itibaren Edip Cansever'in Masada Masaymış Ha şiirini dinledikten sonra, üstüne bir de bu haberin ardından işin açıkçası Tanju Okan'ın yorumladığı o Bir Varmış Bir Yokmuş albümünde de yer alan şarkı aklıma geldi. Dedim listeme alayım ve bu haberden sonra da yayınlayayım. Dinleyelim. Değişmez sorumuz nedir ki sonumuz? Toprak değil mi erkeni geçi? Aldırma sen, doldur be meyhaneci. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy doldur. Efkarlandım yine bu gece. Ay. Koy koy koy koy koy koy koy koy koy koy. Dostlar bitmeden gizlice. Çok ülkeler gördüm, çok diyarlar gezdim. Öğrendim alemin sırrı nedir. Dünyanın merkezi bu meyhanedir. Kay, kay, kay. Kay, kay, kay. Doldur bak, efkarlandım yine bu gece. Allah be. Kay, kay, kay, kay, kay. Kay, kay, kay, kay, kay. Dostlar gitmeden gizli. gizlice. Ölürsün dediler, dün içirmediler. Sanki sarhoş oldum bilmem neden. Çıkmam tövbe bir daha meyhaneden. Koy koy koy koy koy koy koy koy. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Koy koy koy koy koy. Koy koy koy koy koy. Dostlar gitmeden gizlice. Evet, bir varmış bir yokmuş albümünde Tanju Okan seslendirdi. Koy koy koy koy koy. Efendim biliyorsunuz Ozan Doğulu'nun bu remix albümlerini ya da cover albümleri diyelim. En son yayınlanan albümünde de yine bu şarkıyı Teoman seslendirmişti. Ama biz eski versiyonuyla, yani 45'lik haliyle dinletelim istedim. Bugün sizlere pekala birazcık gülümseme herhalde yüzünüze yayıldı. O halde gündemle devam edelim. Beyazıt'ta patlama oldu. Sanıyorum haber bültenleri izleyenler haberdardır ama değilseniz de haberini biz verelim. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin girişinde meydana gelen patlamada kağıt toplayıcısı Kazım Şahin yaralandı. Sevgili dinleyenler, Beyazıt Büyük Reşit Paşa Caddesi üzerindeki Su Ürünleri Fakültesi'nin girişinde dün 15.50 sıralarında bir patlama meydana geldi. Çöp konteynerlarının bulunduğu bölümde gerçekleşen patlamada bu sırada çöplerden kağıt ve plastik eşya toplayan Kazım Şahin yaralandı. Patlamanın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. İlk tedavisi olaya tadık olan vatandaşlar tarafından yapılan yaralı genç ambulansla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Kazım Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Patlamanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip cadde üzerinde güvenlik şeridi oluşturdu. Bomba imha uzmanlarıyla olay yeri inceleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler çöp konteynerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar patlamaya neden olan maddeyi tespit etmeye çalışmışlar. Açıklama henüz gelmedi. Geldikten sonra da sizlere herhalde buradan paylaşırız, yine aktarırız. Ama 15.50 sıralarında, yani akşam üzeri dün Beyazıt'ta böyle bir olay meydana geldi üniversitenin önünde sevgili dinleyenler. Evet, bunun dışında patlamadan sonra gözler Ankara'ya çevrildi diyor. Bir başka haberse yine patlama haberi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilve Gözü Gümrük Kapısı'nda Suriye'den giriş yapan bomba yüklü bir aracın patlaması haberini yorumlamış Wall Street Journal. Gazete, Suriye'deki iç atışmaların komşularının istikrarını da olumsuz yönde etkilediğini ve dikkatlerin Ankara'ya odaklandığını yazdı. Türkiye Suriye sınırında ölümcül patlama başlığıyla duyuran Amerika'da yayın yapan gazete, 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla Suriye'deki çatışmanın Türkiye'ye taşınması gibi yeni bir taktik korkusunun Ankara'yı sardığı yorumu yaptı. Gazete, patlamaya Esad yanlılarının neden olduğu sonucuna varılırsa olayı nasıl yorumlayacağı ve ne yanıt vereceği konusunda bütün dikkatin Ankara'ya odaklanacağını da belirtmiş. Evet, durum bu. İki ayrı patlama haberi. Bir tanesi İstanbul'dan, diğeri ise Türkiye-Suriye sınırında gerçekleşen patlamaya dair Amerika'da yayın yapan Wall Street gazetesinin manşeti sevgili dinleyenler, bugünkü haber sitelerinde yer buldu. Pekala, müzik diyoruz tekrar tabii ki. Ezgi'nin günlüğünden dinliyoruz şimdi de. Gözüm senden başka diyor. Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. İsmin söylendikçe içim fena titriyor. Meyhanelere düştüm, sebebim malum. Çivi çiviyi söküyor. Bak ne hallere düştüm, karşımda sessiz yalnızlığım oturuyor. Bak mikro, benimle gel İzmir'e gidelim. Bak mikro, kaderler konuşsun dinleyelim. Ah mikro, gerçeği rüya edelim. yazsam biz keleme. Gümüş gümüş yakamız da kışlar. Usul usul perdeler kımıldasın. Dudak dudak uyansak birbirimize. Ah mikrop benimle gel İzmir'e gidelim. Ah mikrop kaderler konuşsun dinleyelim. Ah mikrop hayattan kâr edelim. Başka kimseyi görmüyor. İsmin söylendikçe içim fena titriyor. Meyhanelere düştüm sebebim var. Çivi çiviyi sıkıyor. Bak ne hallere düştüm karşımda sessiz. Yalnızlığım oturuyor. Ah mikrop benimle gel İzmir'e gidelim. Ah mikrop kaderler konuşsun dinleyelim. Ah mikrop hayattan kar edelim. Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Ah mikrop hadi gel seninle İzmir'e gidelim dedi. Gözüm senden başka da Ezgi'nin günlüğü sevgili dinleyenler. Tekrar yönümüzü Amerika'ya döneceğiz. ABD donup kaldı çünkü Amerika tarihinin en şiddetli kar fırtınalarından biri olarak kabul edilen Nemo etkisini önceki gün kaybetti sevgili dinleyenler. Ülkenin kuzeydoğusuyla Kanada'nın doğu bölgelerini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle pek çok araç yollarda kalırken en az 9 kişi de hayatını kaybetmiş. Nemo fırtınası nedeniyle Connecticut ve bir eyalette daha ilan edilen trafik yasağı fırtınanın dinmesiyle beraber kaldırılmış. Geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü toplam 5800 uçuş iptal edilmişti Amerika'da. Hava ulaşımı da normale döndü. Felaketten en çok etkilenen bölgelerin başındaysa Boston eyaletindeki 60 santimlik kar kalınlığı nedeniyle okullar etkilendi ve dün tatil edildi. 9 eyaleti kapsayan bölgede elektriği kesilen abone sayısı 700 bini bulurken yaklaşık 350 bin haneye ise halen elektrik verilemiyor. Kar fırtınasının doğuya doğru hareket ettiğini belirtmiş yetkililer sel baskını riskinin hala devam ettiği yönünde de açıklamalarda bulunmuşlar. Amerika'da durum bu. Öte yandan Çin'de ise bir deprem dünyayı alarma geçirmiş durumda. Çin sismoloji yetkilileri Kuzey Kore'de derinliği 0 olan 4.9 şiddetinde sarsıntının yaşandığını duyurdu. Kuzey Kore'de depremin meydana gelmesinin ardından Güney Kore nükleer denemenin yapıldığına inandıklarını açıkladı. Kuzey Kore'deki nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgede 4.9 ve 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzmanlar depremin nükleer deneme sebebiyle gerçekleştiğini belirtmişler ve özellikle de buna dair dünya özellikle alarma geçti diyor haber. Evet, Çin sismoloji yetkililerinin açıklamaları bu minvaldeydi. Şimdi listemize döneceğim ama az önce bir dinleyicimizden mesaj geldi. Sevgili dinleyenler, sevgili Yunus Şah her sabah bizlerle birlikte Hatay'dan dinliyor. Demiş ki bugün benim doğum günüm ama Müslüm'den istiyorum demiş. Onun aracılığıyla da Müslüm Gürses biliyorsunuz yoğun bakımda ve oldukça güzel haberler de alıyoruz kendisinden. İyileşmesine dair, hastalığına dair diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Aynı zamanda Yunus'a da doğum günün kutlu olsun diyelim. Müzik. Yollar geçmeyi seven insanlar amayı, güller açmayı seven zaman son bulmayı, eller birleşmeyi seven yollar ayrılmayı. Herkes geçmişi Aşk tesadüfleri sever dedi sevgili dinleyenler. Müslüm Gürses'ten dinledik. Devam edelim. Ekonomi alanından bir haber var. Praktiker, bilmiyorum sevdiğiniz bir mağaza mıydı ya da işte alışveriş yaptığınız bir mağaza mıydı ama Türkiye'de tüm dükkanlarını kapatıyormuş. Bu açıklamayı da Alman yapı marketleri zinciri Praktiker yapmış. Türkiye'den çıkma kararı almışlar sevgili dinleyenler. Alman yapı marketleri zinciri Praktiker AG Türkiye'deki 9 mağazasını kapatarak ülkede çıkacaklarını açıkladı. Praktiker'den yapılan açıklamada Türkiye biriminin dün İstanbul'da mahkemeye başvurarak iflas durumunun yönetilmesini istediği bildirildi. CEO'su Armin Berger yapmış açıklamayı. Türkiye'deki gibi sürekli zarar eden bir işletmenin yükünü taşıyamayız diyor. Türkiye'deki birimimizi satmak için yoğun çaba gösterdik. Ancak bizim için ekonomik olarak kabul edilebilir nitelikte bir anlaşmaya varamadık diye de eklemiş. Tekrar müzik, Ahmet Kaya söylüyor, Yalan da Olsa. Ortasında bir kadın bağırıyor,

Oyun konformizmin uyuşturduğu günümüz toplumunun insanlığını hissetmek için şiddete başvurmasını ve insanlıktan çıkmasını komedinin renkli diliyle hafif alaycı bir yaklaşımla anlatıyor. Genç oyuncular Alican Bayhan, Özge Onil, Müge Koçak, Serhat Yıldız ve Hakan Kocadağ'ın rol aldığı bir oyun. Yönetmenliğini Eraslan Sağlam yapmış, yardımcı yönetmenlikte ise Dilek Tora var. Asistanlığını ise Kübra Ayçiçek üstlenmiş sevgili dinleyenler. Evet, Şubat programını hemen sizlerle paylaşayım dilerseniz. 9 Şubat'ı premieri belki kaçırmış olabilirsiniz ama ilk tarih olarak 16 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da Emek sahnesinde, Sahne Sanatları ve Sanat Akademisi'nde sahnelenecek. Hasanpaşa'da, Kadıköy'de, haberiniz ola. Pazar günü ise, yani 17 Şubat Pazar günü ise Tiyatro Karnaval Gönül Ülkü Gazanfer Özcan sahnesinde sahnelenecek oyun. Yine saat 16'da meraklısına özellikle duyurulur diyoruz ve Yaşar Kurt'la devam ediyoruz. Güneş Kokusu diyor. Madem güneşli bir İstanbul dedik, gerçi hoş vedamızı da sanıyorum etmemiz gerekiyor. Çünkü vaktimiz epey bir az kalmış. Şarkıdan sonra mı yapalım? Peki. Gitme, bu acelenle doyamadım daha güneş kokusuna. Dur, dur, dur, gitme, daha çok erken, vakit varken sakla beni. Bu sabah görmüyor gözlerim, içinde sakla beni. Bari nefes alayım. Bu sabah görmüyor gözlerim, içinde sakla beni. Bari nefes alayım. nefes alayım bari dedi. Yaşar Kurt'tan dinledik sevgili dinleyenler. Geldik yavaş yavaş programın sonlarına. Hemen yayın akışımızı sizlerle paylaşıp veda edelim. Birazcık da zamanımızı aşacağız sanıyorum ki. Efendim bugün nereyle buluşacaksınız? Bugün salı ve oldukça yoğun bir program akışımız var. Öncelikle yine 12'de öyle bülteni ardından istekleriniz ve müzik kutusuyla Suat Gülbinat karşınızda olacak. Bu arada 12 haberlerin ardından yine anımsatalım. Sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündemiyle karşınızda olacak. Saat 14'te caz severler Eczacı Ömer Özger sizlerle Havanda Caz programında buluşacak. Ardından saati 16'da Perdedeki Notalarda Şengül Derin yine birbirinden nefis film müzikleriyle karşınızda olacak. Saati 16.30'da Kırık Zamanlarda bugün Silvia Plath var. Ölüm yıl dönümü çünkü sevgili dinleyenler. Ben ve sevgili Sema İlter sizler için hazırladık Kırık Zamanlarda Silvia Plath'ı. Ardından 17'de Kırık Plak Kulübü'nde ise Halil Berberoğlu 45'likleriyle yine mikrofon başında olacak. 18'de ana haber bültenimiz, ardından da akşam keyfiyle yine yayınımız devam edecek. Efendim gün boyu radyonuz açık kalsın diyelim. Emel Müftüoğlu'nun eski bir şarkısıyla hoşça kalın diyelim. Umudumuz tabii yazın artık gelmesi, özledik çünkü. Hoşça kalın. Ne çok başladım yeniden. Çok da mutlu oldum, çok da sevindim. Geçtim hayatın çemberinden. Akıllı laflar öğrendim, saçmaladım, eğlendim. Kanıksadım az çok, sermayeden yedim. Ama kaybetmedim aşk değerinde. Ay ay ay yaz geldi, sokağa çıkmak lazım. Birkaç kural daha yırtma, birkaç yasak. Laflar öğrendim, saçmaladım, eğlendim. Kanıksadım az çok, sermayeden yedim. Ama kaybetmedim. Thank you. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.